Pszczoły, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 maja, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie Kraków i pożegnanie Zbigniewa Wodeckiego, odbicie przez polskich komandosów grupy więźniów przetrzymywanych przez talibów w Afganistanie i właśnie rozpoczynające się posiedzenie rządu. Od mszy w Bazylice Mariackiej rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Wodeckiego. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Dzień dobry, witam. Pół godziny przed mszą do kościoła w asyście rodziny wprowadzono trumnę z ciałem Zbigniewa Wodeckiego. Przed wejściem do bazyliki zgromadziły się tłumy fanów artysty. Teraz rozpoczyna się msza święta, której przewodniczy biskup Tadeusz Pieronek. Ceremonia ma charakter rodzinny, ale obecni są też przyjaciele artysty. Między innymi Jan Kanty-Pawluśkiewicz, Krzysztof Piasecki, Andrzej Sikorowski, Andrzej Mleczko czy Grzegorz Turnał. Po mszy odczytane zostaną dwa listy. Jeden od rodziny, drugi od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Następnie przed wejściem do kościoła ustawiony zostanie kondukt samochodowy, który odwiezie żałobników na cmentarz rakowicki. W czasie ceremonii na cmentarzu nie będzie żadnych przemówień. Odmówiona zostanie jedynie modlitwa, a na trąbce odegrany będzie utwór My Way. Rodzina zaapelowała do uczestników pogrzebu, aby nie przynosić kwiatów. Zamiast tego apeluje o przekazanie datków na rzecz małopolskiego hospicjum dla dzieci. Mówił Paweł Pawlica. Dziękujemy. Przypomnijmy, Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja w jednym z warszawskich szpitali. Miał 67 lat. 5 maja przeszedł zabieg wszczepienia bypassów. 3 dni później niespodziewanie doznał rozległego udaru mózgu. Mimo niezwykłej woli życia i starań lekarzy, udar dokonał nieodwracalnych obrażeń, informowano na stronie internetowej artysty. Teraz w serwisie Trójki kolejne tematy. Udana operacja polskich żołnierzy w Afganistanie. Wspierali oni działania afgańskich wojsk, które odbiły z rąk talibów grupę zakładników. O operacji mówili na specjalnej konferencji prasowej szef resortu obrony Antoni Macierewicz oraz dowódcy wojsk. Na konferencji była Agnieszka Drążkiewicz, która przedstawi szczegółowe informacje. Akcja uwolnienia zakładników została przeprowadzona w prowincji Helmand, w miejscowości opanowanej przez talibów, tak jak zresztą cała ta prowincja, w której rzeczywiście większość wpływów mają talibowie. Terroryści zakładników przetrzymywali w lokalnym więzieniu. Operacje wspierali, jak mówiłaś, polscy komandosi, a akcję bezpośrednią przeprowadziły afgańskie siły specjalne. Uwolniły 11 więźniów, 4 policjantów, 2 żołnierzy, ale przede wszystkim 5 osób cywilnych, które przez 4 miesiące były tam więzione, torturowane, bite. Mówił, ujawniając szczegóły tej operacji, minister obrony Antoni Macierewicz. Akcję wspierały amerykańskie śmigłowce, a dane na temat miejsca przetrzymywania tych 11 osób zdobyto m.in. dzięki pracy służby kontrwywiadu wojskowego. Ja tylko przypomnę, że polscy żołnierze działają w Afganistanie w ramach natowskiej misji szkoleniowo-doradczej. Kontyngent liczy obecnie 200 mundurowych, w tym oddziały specjalne właśnie. Kolejna zmiana kontyngentu zostanie zwiększona o 30 osób. Polacy działają na terenie kilkunastu baz rozmieszczonych w Afganistanie. Nie biorą udziału w bezpośrednich operacjach kinetycznych, tak zwanych, jak to się mówi językiem wojskowym, natomiast właśnie doradzają i szkolą, są kimś w rodzaju mentorów. Dziękujemy, to była Agnieszka Drążkiewicz. Dodajmy, że to nie pierwsza taka operacja polskich wojsk w Afganistanie. W 2012 roku odbili oni zakładników w prowincji Gazni. Akcja była trudna, ponieważ tych osób pilnowali terroryści samobójcy. Za chwilę posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji ustawy o PIT i CIT, ale także wprowadzeniem e-dowodów zaopatrzonych w identyfikacyjne chipy, czy projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Ta ostatnia propozycja zakłada powstanie nowej instytucji odpowiedzialnej za badanie artykułów spożywczych. Te urzędy, które odpowiadały za to do tej pory, zostaną zlikwidowane. Nowa inspekcja ma podlegać bezpośrednio ministrowi rolnictwa. Szef tego resortu Krzysztof Jurgiel wskazuje, że obecnie system badania żywności w kraju jest rozproszony. Jego zdaniem należy go zorganizować w ramach jednej instytucji. Korzyści są do tego, że przedsiębiorcy będą mieli jednego partnera i że koszty teraz rozproszone funkcjonowania w kilkuset drobnych jednostkach, one będą miały jednego dysponenta. Obecnie część instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo żywności podlega rządowi, a część samorządom. W dodatku nadzór nad nimi sprawują szefowie różnych resortów. Rzecznik rządu Rafał Bochenek podkreślił, że nowa ustawa ma rozwiązać tę kwestię. Również zostaną dzięki tej ustawie wyeliminowane praktyki i przypadki dublowania się niektórych kompetencji. Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności ma funkcjonować od początku przyszłego roku. Michał Fedusio, Polskie Radio. Zdarza się to coraz częściej. Rodzice zabierają dzieci na wakacje jeszcze przed końcem roku szkolnego, a to problem dla szkół. Oferty z biur są tańsze niż w pełnym sezonie, a i pogoda na południu Europy jest bardziej znośna, tłumaczy Maciej Nykiel z biura podróży Fly.pl.

spowodować alergie, choroby układu pokarmowego, obniżenie odporności organizmu, a nawet nowotwory. Zwolennicy wskazują na większą produktywność upraw rolnych oraz niższe koszty upraw, ale także na możliwość tworzenia tzw. jadalnych szczepionek i zmniejszenie problemu głodu na świecie. Czy jest powód, by obawiać się GMO? Moim gościem jest pan profesor Piotr Węgleński, genetyk, Uniwersytet Warszawski. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Kłaniam się panu i wszystkim słuchaczom. Panie profesorze, czy są udokumentowane takie niepodważalne dowody naukowe wskazujące na to, że żywność modyfikowana genetycznie może stanowić zagrożenie? Nie, nie ma takich. Mało tego, żywność genetycznie modyfikowana to jest zły termin, bo nie modyfikuje się żywności, tylko rośliny, z których tą żywność otrzymuje. Od 40 lat jest taka żywność, jemy ją i nikomu jeszcze nigdy nic złego się nie stało, bo nie ma żadnych, najmniejszych powodów, żeby to mogło komukolwiek zaszkodzić. A czy są w takim razie badania, które wskazują na to, że taka żywność, jeśli nie dziś, to po latach na przykład, okaże się zagrożeniem dla człowieka? No nie ma żadnych powodów. Tak jak mówiłem, 40 lat jest ona, ta żywność, czy te rośliny genetycznie modyfikowane, używane jako żywność, czy jako pasze i nie ma najmniejszego śladu, żeby komukolwiek, czy ludziom, czy zwierzętom to zaszkodziło. Ja rozumiem, ale proszę panie zwrócić profesorze... uwagę, tak. Że takie manipulacje genetyczne, które są robione na przykład na bakteriach. Pod Warszawą jest produkowana ludzka insulina z bakterii i drożdży. Nikt nie protestuje. Nikt nie protestuje przeciwko genetycznym modyfikacjom człowieka, o ile służą one do wyleczenia dziecka z bardzo ciężkiej choroby, na przykład z całkowitego braku odporności. Z jakichś powodów akurat te rośliny GMO są niechęcią otaczane i ja widzę wyraźne powody. Są, o właśnie, a jakie są, jakie są powody? Jedno, że bardzo nie lubimy nowości. Tak samo jak GMO, nie lubimy na przykład komórek macierzystych czy zapłodnienia in vitro. Ludzkość nie lubi nowości, no tu bym przyznam polemizował. Ludzkość swojego czasu, zresztą trwa to do dziś, zachwyciła się antybiotykami. Dlaczego przywołuję, panie profesorze, jeśli pan pozwoli ten przykład, bo jeszcze kilka lat temu człowiek nie zdawał sobie na przykład sprawy, że nadużywanie antybiotyków doprowadzi do nabycia odporności na nie. W efekcie notujemy coraz więcej zgonów ludzi odpornych na antybiotyki, którym nie można pomóc. Lekarze straszą przed perspektywą wyprodukowania takiego superwirusa na świecie. Tu nie ma analogii? Nie, żadne. Widzi pan, oczywiście jak stosujemy jakiś antybiotyk powszechnie, to po dłuższym czasie nabywamy odporności. No przecież po to są lekarze, naukowcy, mikrobiolodzy, po to, żeby wyprodukować nowy antybiotyk i zastąpić ten, na który część ludzi zyskała odporność. Ale ja panu przerwałem, wrócę do tego wątku, bo on jest bardzo ciekawy, dlaczego taka żywność jest modyfikowana. W pierwszym punkcie pan powiedział, a drugi? Powód niechęci. Tak. Moim zdaniem bardzo złą rolę odgrywają tu politycy. Mianowicie oni widzą, że ludzie nie lubią GMO, to kreują się na obrońców obywateli i bronią ludzi przed tą zarazą. Ja dam przykład. Parę lat temu minister środowiska Szyszkow w Sejmie biegał z książką Nasiona kłamstwa, książką napisaną przez pana Jeffrey'a Smitha, przeciwnika GMO, jednego z bardzo nielicznych. Pan Szyszko nie wiedział, że ten autor jest nauczycielem tańca i nie ma nic wspólnego z biologią, z genetyką i z GMO. Z nauką. Trudno mi się odnieść do tego przykładu, nie znam szczegółów, natomiast wrócę do głównego wątku. Zastanawiam się, po co? Po co jest nam taka żywność, panie profesorze? Modyfikujemy po to, by produkować na przykład więcej żywności? Te modyfikacje genetyczne spowodowały tak. Po pierwsze, mamy ogromną listę leków, których inaczej byśmy nie otrzymali. po drugie, te genetyczne modyfikacje już konkretnie roślin spowodowały to, że na przykład w Indiach nie skończył się głód. No, to jest argument ciekawy, choć moim zdaniem troszkę ryzykowny, bo tak zastanawiam się, po co nam więcej żywności, skoro i tak na potęgę, również w Polsce, wyrzucamy i marnotrawimy żywność. Ostatni raport ONZ wskazuje, że rośnie na świecie liczba głodujących. 2 miliardy ludzi jest niedożywionych, 1 miliard głoduje. I problemem nie jest niedobór żywności. My mamy nadmiar żywności na świecie. Problemem jest gigantyczne marnotrawstwo. Na ile żywność... Marnotrawstwo oczywiście istnieje, ale... Ja tylko uważam, że produkcja tego typu, o której rozmawiamy, tego systemu, tego modelu nie zmieni. Nie bardzo, nie usłyszałem w tej chwili. Powiedziałem, panie profesorze, że dystrybucja żywności kosztuje, że nie jest problemem niedobór żywności, tylko kwestie dystrybucji i nieopłacalności. W efekcie opłaca się wyrzucać, że świat nie zna problemu z niedoborem, a z gigantycznym marnotrawstwem. Tutaj pewnie zgoda. No to, ale, pan, ten ale pytanie... pogląd nie jest moim zdaniem słuszny. Ja bym bardzo bardziej wierzył Normanowi Borlaugowi. To jest ten uczony, dzięki któremu odbyła się ta tak zwana zielona rewolucja w Indiach. On twierdzi, że te pomysły, które mieli hodowcy roślin przed okresem GMO, to wystarczyły na wykarmienie 7 miliardów ludzi na naszej planecie. Natomiast w momencie, jak ta liczba zostaje przekroczona, to wtedy jedyną możliwością to jest GMO. Proszę też zwrócić uwagę, że myśmy na ogromnych terenach naszej planety wycięli lasy, zmarnowaliśmy środowisko to naturalne w wielu bardzo miejscach, a te GMO pozwala otrzymanie znacznie większej ilości żywności z mniejszych terenów. Z mniejszych obszarów, tak. Z mniejszych obszarów. Także to jest prawda. To się też bardzo, bardzo liczy. Ja myślę, w całym świecie jest taka niechęć do GMO, może najmniejsza w Stanach Zjednoczonych, oni już bardzo do tego przywykli. Mm-hmm. Tak samo w Brazylii, gdzie się to... Gdzie jest bardzo powszechne, tak. Powszechne. Hodowla z użyciem pasz na przykład. To hasło Polska wolna od GMO. Gdybyśmy wzięli je serio, to byśmy byli krajem nudystów. Nie. Nie ma w tej chwili bawełny, nie GMO. No właśnie, bo to jeszcze na koniec chciałem zapytać przy okazji naszego tego pierwszego spotkania na antenie. To jest może pozór, bo przecież jemy w Polsce produkty z hodowli karmionych paszą modyfikowaną genetycznie. Proszę pana, nie ma już w tej chwili na świecie, praktycznie nie ma soi niemodyfikowanej genetycznie. Albo kukurydzy. Kukurydza jeszcze jest, w Polsce zresztą jest dopuszczona, tak, kukurydza 810, ona ma jeden gen pochodzący z bakterii, który daje odporność na szkodniki. I niczego więcej tam nie modyfikowano i to w żaden sposób jedzenie takiej kukurydzy nie może nikomu na nic zaszkodzić. Nie może nikomu zaszkodzić. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy przed godziną 13 raz jeszcze. Profesor Piotr Węgleński, genetyk Uniwersytet Warszawski, jest naszym gościem. A 19 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie w naszym programie, czy jest powód, by obawiać się GMO? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Darek czeka na państwa telefony, ja czekam na listy, polecam stronę internetową, proszę zajrzeć tam koniecznie, odszukać stronę audycji za, a nawet przeciw. Prawie 20 minut po południu, do usłyszenia za chwilę. That what he goes there for is to unlock the door. Well, those around and criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy. Yellow people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. They were friends at school. Pan Sławomir napisał: dzisiaj wiele, coraz więcej osób ma problemy z prawidłowym trawieniem glutenu. Zaburzenie naturalnych proporcji w roślinie powoduje problemy, zdaniem słuchacza, zdrowotne człowieka. 7 trójek na początku 22. Czy jest powód, by obawiać się GMO? Za, a nawet przeciw. Pan Nikodem, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Witam pana. Ja chciałem się dowiedzieć od pana profesora, czy były przeprowadzone badania na temat nieszkodliwości GMO, a poza tym... Ja o to zapytałem pana profesora, padła odpowiedź, że nie, bo nie ma takiego powodu. Ale pan pytał o to, czy były prowadzone badania pod kątem, czy szkodzi, a ja chciałbym się dowiedzieć, czy nie szkodzi. To trochę z innej o to też zapytałem. Postawione pytanie. A druga rzecz, pan profesor powiedział, że antybiotyki działają, dopóki się nie uodpornią bakterie, czy tudzież wirusy, chyba bakterie bardziej, jeżeli chodzi o antybiotyki. A powiedział, że jeżeli się uodpornią, to naukowcy wymyślą kolejne, które będą następować po tych antybiotykach, na które się uodporniły. I ja chciałbym się dowiedzieć, czy to tak nieskończoność będzie działać, w sensie na każdy antybiotyk, na który uodpornią się bakterie. Wymyślimy można... następne. Obawiam się, dokładnie, że to tak nie zadziała. Pan Jacek komentuje, są powody. Powodem do obaw jest to, że jak dopuścimy na nasz rynek rośliny GMO, to już wkrótce wszystkie uprawy będą GMO, co wynika z samoistnych przerzutów, czyli naturalnego rozsiewania się nasion. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry. Dzień Paweł dobry. Kurkowski, Gdynia. Ponieważ ta bardzo cenna audycja, tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo edukacyjny, ze względu na szczupłość czasu ograniczał się do stwierdzenia, że tak, jest powód i należy ten problem gruntownie i długotrwale zbadać, gdyż problem genetycznej modyfikacji żywności i roślin może dotknąć generalnie przyszłego pokolenia. Proszę o tym pamiętać, bo być może już jest za późno. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Pan Andrzej napisał: ludzie modyfikują rośliny od zarania dziejów. Gdyby nie to, to dawno wymarlibyśmy z głodu. A czy ktokolwiek stwierdził, że spożywanie roślin genetycznie modyfikowanych powoduje jakiekolwiek szkody w ludzkim organizmie? Pan Jarosław, witam pana. Dzień dobry. Panie, witam, kłaniam się nisko. Bardzo proszę. Chciałbym pozdrowić pana i wszystkich słuchaczy. Nie jestem specjalistą, aczkolwiek troszkę genetyki w życiu liznąłem i chciałbym przytoczyć jeden z faktów. Polski profesor, polscy naukowcy wymyślili pszenżyto. Połączenie żyta z pszenicą wiele lat temu, jest to spowodzenie uprawiane w Polsce od dziesięcioleci. Jest to jako pasza, jak również jako, powiedzmy, pokarm dla ludzi. Nic nikomu się nie stało. Także jak najbardziej za. Oczywiście badania trzeba prowadzić i to śledzić, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest przyszłość. My modyfikujemy genetycznie, jak tutaj jeden ze słuchaczy wspomniał, wiele gatunków, nie tylko roślin, zwierząt od zarania dziejów. Tutaj ciężko nie przytoczyć psów, kotów, różnych ras. To wszystko jest genetycznie modyfikowane. Dziękuję pan, ślicznie. Pozdrawiam, pan Sławomir argumentuje i napisał, nie rozumiem, o co ten cały szum z GMO. Jemy różne organizmy roślinne, zwierzęce, każdy z nich ma inny kod DNA. Diametralnie różne od ludzkiego. Jakoś się ich nie boimy. Krótko mówiąc, jak zjem schabowego, to nie zostanę świnią, a od sałaty nie zaczną mi rosnąć zielone włosy. Pan Adrian, panie Adrianie? Dzień dobry. Dzień dobry. Generalnie nie chodzi do końca o to, że sama żywność modyfikowana genetycznie może zaszkodzić, ponieważ to jest zbyt skomplikowane, żebyśmy mogli to dzisiaj wiedzieć jednoznacznie. Mhm. Natomiast w GMO chodzi przede wszystkim o to, kto będzie zarządzał tą żywnością, czyli kto będzie produkował takie nasiona. No i o patenty. Można sobie sprawdzić, jak producenci takiej żywności wyszli ostatecznie na tym, prawda? Mhm. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia, że jednak ta chemia, którą traktujemy, żywność genetycznie modyfikowaną, nie do końca jest taka zdrowa. I to jest kwestia taka bardziej ważna niż samo to, czy zmodyfikowane pszenżyto będzie szkodliwe, czy nie. Inny pan Adrian napisał, po pierwsze znakować, aby konsument miał świadomość. Po drugie, żywność GMO ogranicza stosowanie pestycydów, których tak nie lubimy. Po trzecie, poruszmy problem wypierania gatunków naturalnych przez organizmy GMO. Silniejsze i bardziej odporne gatunki mogą wyprzeć naturalne osobniki. I co wtedy? Czy jest powód, by obawiać się GMO? 7 trójek na początku 22. Marcin Rotkiewicz, dziennikarz działu naukowego tygodnika Polityka. Cała żywność, jaką zjadamy, jest zmodyfikowana genetycznie od tysięcy lat tylko różnymi innymi metodami, na przykład za pomocą krzyżówek albo za pomocą wywoływania mutacji, którą tą metodę stosuje się od 60 lat prawie. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, jeżeli chodzi o GMO, czyli nowe odmiany roślin uzyskiwane za pomocą narzędzi inżynierii genetycznej, to jest to rodzaj roślin uprawnych, który jest najlepiej przebadany w całej żywności, jaką dysponujemy. Od 20 lat uprawia się rośliny zmodyfikowane genetycznie na obszarze kilkukrotnie większym niż obszar całej Polski. Przeprowadzono już tysiące badań. Unia Europejska na 20-letni program badania roślin GMO, ich bezpieczeństwa, wydała ponad 1 miliard złotych. 20-letni program badania bezpieczeństwa roślin GMO przeprowadziły też Niemcy, które wydały kilkaset milionów euro na ten cel. W bazach danych, publikacji naukowych są tysiące artykułów naukowych, raportów z badań i wszystkie one świadczą o tym, że rośliny GMO są bezpieczne. Rośliny uzyskane za pomocą metod inżynierii genetycznej są bezpieczne. Ktoś napisał, wszyscy obawiający się GMO powinni przestać jeść truskawki. Zmodyfikowane przecież genetycznie przez krzyżowanie poziomki i wszystkie współczesne zboża uprawne. Tak samo powstały przez krzyżowanie, a więc modyfikacje genów. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Już padły te słowa, więc ja nie będę się powtarzał, że faktycznie tysięcy lat, co powiedział przez chwilę ekspert, dochodzi do modyfikacji genetycznych. Natomiast jest inny problem. Otóż ludzie nie zdają sobie sprawy, że modyfikacje genetyczne żywności mogą spowodować wyparcie sporej ilości środków chemicznych używanych w ochronie roślin. Proszę pamiętać o tym, że różnego rodzaju jestem absolutnym przeciwnikiem, żeby była jasność różnych teorii spiskowych. Natomiast akurat rynek chemii stosowanej w uprawie roślin to jest najpotężniejszy rynek chemiczny na świecie. Mhm. Należy liczyć się z tym, że tego typu lobby będzie się pojawiało, czyli będą się pojawiać różnego rodzaju informacje o tym, jak to jest genetycznie modyfikowana żywność szkodliwa, a pamiętajmy o tym, że tak naprawdę układ trawienny i tak wszystko sprowadza do aminokwasów, z których następnie buduje swoje białka. Więc jakby w samym procesie trawienia, czy w całym układzie pokarmowym kod DNA rośliny czy zwierzęcia, które zjadło tą roślinę, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Pamiętajmy o tym. Panie Jacku, dziękuję. Panie Krzysztofie, panie Jacku, krótko proszę, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. To już zostało wspomniane właśnie, bo żywność modyfikowana genetycznie nie jest sama w sobie szkodliwa, tylko to, co się zwiąże z tym, czyli to, co ta żywność jest modyfikowana, prawda? Ona jest, te rośliny są modyfikowane po to, żeby były bardziej odporne na działanie herbicydów. To a propos właśnie... I można taką... A propos tego wątku i upraw, pan Rościsław napisał: pochodzę ze wsi, mam do czynienia z rolnictwem. Powiem, jakie cechy musiałaby zyskać roślina, by jej modyfikacja rzeczywiście przełożyła się na przykład na niższe koszty jej produkcji. Powinna być to roślina wieloletnia, której nie trzeba corocznie orać, zasiewać, bo z tego samego korzenia po skoszeniu wyrasta nowy pęd, nowe nasiona. Bez corocznego spulchniania, zasiewania, to by dopiero była oszczędność czasu i paliwa. Zdaniem słuchacza zyskują koncerny. O ile GMO mogłoby oznaczać tańszą, bardziej ekologiczną żywność, to jednak koncerny wypuszczają na rynek tylko takie GMO, które przynosi im wyłącznie profity. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, witam. Halo? No prawie wszystko zostało powiedziane. Witam serdecznie. Czyli kończymy audycję? Niekoniecznie, bo najważniejsze nie zostało powiedziane. Mianowicie to, że modyfikuje kukurydzę i soję firma, chyba można powiedzieć nazwę, Monsanto. I to są odmiany tak zwane Roundup Ready, czyli możemy takie rośliny pryskać na wszystkie inne chwasty, a one przeżywają sobie i rozwijają się dzięki temu, że nie mają konkurencji. Rosną bardzo bujnie i bardzo szybko. Jest tylko jedna sprawa. To są nasiona, które funkcjonują tylko jeden rok. Z nasion tych roślin nie możemy drugi raz sobie zasiać rośliny odpornej na Roundup. Także to tutaj jest cały problem. O tym pisał pan, mówił pan, pisał pan Rościsław. Bardzo panu dziękuję. Dorota Metera, ekspert zajmujący się rolnictwem ekologicznym. Na razie w Polsce jest zakaz stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 modyfikowanej genetycznie, więc GMO na naszych polach nie musimy się obawiać. Jeżeli chodzi o żywność, nie spotkałam żywności oznakowanej jako GMO na rynku, nie musimy się jej obawiać. Natomiast masowo są używane pasze do żywienia świń i drobiu. To też konsumenci chcą wiedzieć, czy jedzą żywność, która była wyprodukowana przy użyciu GMO, czy nie. Obawiać się można tego z wielu powodów, między innymi ekologicznych, społecznych, zdrowotnych, własnych przekonań, światopoglądu, religii. Każdy ma swój powód. Po prostu nie chcemy żywności, która jest wyprodukowana przy użyciu GMO. Pan Tomasz napisał: po wypowiedzi pana gościa utwierdzam się w tym, że należy się obawiać. Gdybym oddawał oprogramowanie z takim przekonaniem, że nie będzie problemów, mimo że nie przeprowadziłem testów, to nic by poprawnie zapewnie nie działało. Moim gościem jest pan Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Halo? Halo, dzień dobry? Słyszymy się? Dzień dobry. Dzień dobry. Troszkę bliżej mikrofonu. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś rozmawiamy m.in. o ustawie, która zakłada ujednolicenie przepisów dotyczących oznakowania żywności wolnej od GMO. Co to znaczy? Będzie jeden znak dla takiej żywności? No na razie według zapisów tej ustawy, o którą walczymy od 9 lat jako organizacja społeczna, nie będzie jednego znaku, chociaż piłka jest dalej w grze, ponieważ są, jak pan słusznie zauważył, konsultacje społeczne. Później projekt wchodzi do parlamentu, więc będzie jeszcze kilka miesięcy czasu na rozmowy i dyskusje. My jesteśmy za tym, żeby to był jednolite, żeby to było jednolite oznakowanie jednym znakiem. Natomiast co zdecydują parlamentarzyści, to czas pokaże, ale tutaj wpływ opinii publicznej konsumentów może być znaczący. No to w takim razie być może przynajmniej w części słuchacze Trójki do takiej opinii się przyczynią. Może szkoda, bo to wydaje się sprawa kluczowa, jeśli już myślę o tym wspólnym znaku, bo taki znak zapewne upowszechniłby się, byłby z czasem bardzo komunikatywny. Znak zatem na razie nie ma, może będzie. To co w takim razie dla instytutu, który, jak pan słusznie zauważył, lobbował za powstaniem takiej ustawy, jest sukcesem? No sukcesem jest to, że w końcu przyszła dobra zmiana, powiem trochę tak przewrotnie, i politycy zaczęli słuchać głosu konsumentów, bo te badania, które pan przywołał na początku tej audycji, robione między innymi na nasze zlecenie, ewidentnie pokazują, że 73% Polaków chce takiego znakowania, a powiem więcej, że wśród rodziców dzieci w wieku poniżej 2 lat 9 na 10 osób chce takiego znakowania. Więc sukcesem jest to, że decydenci zaczynają po tych 8 latach, 9 nas słuchać, chociaż jednocześnie jest trochę takiego zawodu, że tyle lat musieliśmy o to walczyć, żeby coś takiego, co jest standardem w krajach Europy Zachodniej, w Austrii, Niemczech czy Francji, po prostu stało się obowiązującym czyli prawem. Czyli jak to będzie wyglądało w praktyce? Na przykład na kiełbasie zobaczę takie oznaczenie, że jest wolna od GMO i rozumiem, że mogę być pewien, że w hodowli nie użyto pasz modyfikowanych, czy tak? Tak, dokładnie tak. Jest to po prostu znak jakości i daje konsumentom w Polsce możliwość wyboru. Bo oczywiście możemy się spierać i tutaj te głosy, jestem pod ich wrażeniem, jak świadomi są odbiorcy i słuchacze polskiego radia. Natomiast możemy się spierać, czy GMO jest szkodliwe, czy nie. Natomiast my w tej kampanii właściwie skoncentrowaliśmy się na tym, żeby nie po prostu ludziom dać wybór. Nie opowiadacie się po stronie, chcecie dać wybór, a wybór jest wtedy możliwy, kiedy ktoś wie, że ma taki wybór. No dobrze, ale kto to sprawdzi? Wszyscy napiszą na puszce, że zawartość bez GMO, a w środku będzie creme de la creme GMO. Niemożliwe? Raczej nie. Tutaj oczywiście na straży będą stały odpowiednie służby. To jest regulowane przez Ministerstwo Rolnictwa ta kwestia. I tak jak na przykład w Niemczech, po prostu jest to ten proces poddawany kontroli. I nie może to być popuszczone na żywioł. No, wie pan, obawiam się takiej sytuacji, jaka jest na rynku w przypadku tak zwanej żywności ekologicznej. Producenci, jak pan zapewne wie, zorientowali się, że to jest modne, chwytliwe, że to się sprzedaje. W związku z tym teraz wszyscy mają napis żywność oczywiście ekologiczna i produkt bardzo ekologiczny. Ale problem w tym, w przypadku GMO, że końcowy produkt... że producent wypuszczający końcowy produkt może nie zdawać sobie sprawy z tego, jak przygotowano komponenty. Ten brak wiedzy nie zwalnia od obowiązku informowania zgodnego z prawdą, tak? Tak, no oczywiście to nie jest prosta sprawa. My się tego musimy nauczyć, tak jak w przypadku żywności ekologicznej, tak jak pan słusznie zauważył. Natomiast taką lekcję wszyscy musimy odrobić, zarówno konsumenci, którzy się będą domagać takich czy innych informacji dodatkowych, producenci żywności, dostarczyciele paszy. No to trochę potrwa, to nie jest tak, że Kraków od razu zbudowano. Pewne branże będą na przegranej pozycji, na przykład hodowcy drobiu. No na pewno jest to wyzwanie dla pewnych branż, natomiast inne z kolei zyskają, ale przede wszystkim liczy się tutaj konsument, tak? To nie powinien biznes być stawiany przez nasze państwo na pierwszym miejscu, tylko potrzeby konsumenta i możliwość wyboru przez niego tego produktu, który chce po prostu kupić i uważa za zdrowy i korzystny dla swojej na przykład rodziny. Za kilkanaście minut, jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy. Rafał Górski jest moim gościem. Instytut Spraw Obywatelskich. 22 minuty pozostały do 13. Pani Monika napisała, przerażająca jest histeria w tym temacie, a tak naprawdę chodzi o pieniądze. 7 trójek na początku 22. Czy jest powód, by obawiać się GMO? Czekamy na państwa listy, na telefony. Zapraszam na stronę internetową. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, torture, and there's killing, and there's all my bad reviews. the war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the... Pani Anna napisała, problem GMO ma szerszy problem. Wpłynie na całą planetę. Te rośliny są modyfikowane, aby były bardziej odporne podczas upraw. Jako rośliny silniejsze, rozsiewając się, wyprą inne rośliny. Ogromnie zmniejszy się różnorodność gatunków. To zmieni cały ekosystem nieodwracalnie. Zdaniem słuchaczki, 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Pani Tereso, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Chciałabym powiedzieć, że mężczyźni też używają genetycznej modyfikacji ze względu na Viagrę. Wielu przecież oprócz nich nie byłoby zdolnych do niczego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, choć chyba genetyki do Viagry bym nie mieszał. Pan Robert, panie Robercie, witam. Halo. Kłaniam się, panie redaktorze. Panie redaktorze, mam pytanie do pana. Najgroźniejszy drapieżnik na ziemi to kto jest? Człowiek. No bardzo dobrze, no i żeby zarobić kasiorę, to się wszystko zrobi. No, wymyśli się różne rzeczy. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana, pan Łukasz. Panie Łukaszu, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę pana, tylko chciałem zaapelować, że może przestańmy troszeczkę zajmować się GMO, które jak już było podnoszone wielokrotnie w tym programie, nie jest wcale jakimś specjalnym zagrożeniem dla nas, a wręcz przeciwnie, dużym ułatwieniem. Natomiast skupmy się na kontrolowaniu jakości produktów, które napływają do Polski. Ja pracuję w branży spożywczej, jestem przerażony bardzo często ofertami, które otrzymuję. Towary przychodzą do nas z krótkim terminem przydatności do spożycia, potem terminie z jakimiś tam dużymi problemami jakościowymi, a mimo wszystko jest to kupowane, jest to importowane, przerabiane, a później sprzedawane do finalnego konsumenta, więc wydaje mi się, że tutaj jest większy problem. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę. Panie Albercie, witam, halo. Panie Albercie, od razu prośba o ściszenie radia, słyszymy się? A może pan Alfred najpierw, panie Alfredzie, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. No ja chciałem tak w skrócie zauważyć z lekkim zażenowaniem, że problem jest jakby sprowadzony na boczny tor, chyba świadomie. Cały problem żywności GMO nie polega na tym, że ona jest modyfikowana, że jest ingerencja w geny, chociaż zagrożenie dla ekosystemu globalnego no, jest rzeczywiste. Problem polega na tym, że ta żywność jest modyfikowana pod kątem odporności na herbicydy. Mm-hmm. Patenty, właścicielami patentów są firmy produkujące herbicydy, takie jak wspomniane tutaj Monsanto, Bayer i inne. No to są jedne z najbogatszych koncernów na świecie. Chodzi o po prostu pieniądze, jak wielu słuchaczy by sugerowało. Podobne zdanie ma pan Sebastian piszący. GMO powstało nie, żeby zlikwidować głód na świecie. Mamy przecież ogromną nadprodukcję żywności, a głód nadal istnieje. Nie, żeby dać ludziom produkty spożywcze zdrowsze, zasobniejsze, na przykład w witaminy, mikroelementy, bo obecnie produkty GMO mają znacznie mniej wartości odżywczych od tradycyjnych, tylko po to, aby więcej zarobić. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Problem GMO to jest nie tylko problem tego, co jemy i wiarygodności albo braku zaufania do tej żywności, która jest modyfikowana genetycznie w oparciu o pewne technologie. Natura dokonuje tych procesów modyfikacji genetycznej przez setki lat, jeśli nie tysiące. Natomiast my w oparciu o naukowe metody chcemy tego dokonywać natychmiastowo. Podejrzewam, że nie do końca znamy konsekwencje tych zmian i to jest poważny powód, który każe nam podejrzliwie traktować takie produkty. Tym bardziej trzeba je wyraźnie znakować, żeby ktoś, kto nie życzy sobie takiej żywności, wiedział, że to jest taka żywność, która zawiera modyfikowane genetycznie organizmy i mógł tego nie kupować. Natomiast osobną kwestią jest w ogóle dopuszczanie upraw modyfikowanych genetycznie, bo to jest cały wielki przemysł, który po prostu zmienia sposób działania rolnictwa. Premiuje wielkie uprawy, ruguje małe uprawy, uzależnia od odpowiednich odczynników, środków ochrony czy stymulowania wzrostu. I to jest również taka bardzo, bardzo ważna rzecz, która nie ma wiele wspólnego z konsumpcją, ale za to może się przełożyć na jakość życia w Polsce. Pan Adrian, piszący do mnie, powołuje się na badania z udziałem szczurów, które przeprowadzono, które wskazywałyby na szkodliwość GMO, tyle że proszę pana, panie Adrianie, o źródło tych badań. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry, kłaniam Dzień dobry. Się. Otóż musimy odróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, modyfikacja genetyczna polegająca na krzyżowaniu roślin. Jest to działanie w pełni zgodne z naturą. Otrzymujemy to, co natura może nam sama z siebie wytworzyć. Mhm. Natomiast modyfikacja genetyczna, o której mówimy, jest to działanie wbrew naturze na poziomie cząsteczkowym. Czyli przenoszenie genów z jednego organizmu do drugiego, tak? Z bakterii do roślin. To Aha. się w naturze nie może wydarzyć. I takie działania mogą przynieść konsekwencje, których nie przewidzimy. Mieliśmy przykład, na przykład choroby Creutzfeldta Jakoba u krów, czy u ludzi, a szalonych krów u krów, choroby szalonych krów, które były karmione paszami pochodzącymi od zwierzęcymi. Tak, z padłych krów. Mhm. Czyli mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy krowy, zwierzęta roślinożerne zjadały inne krowy. To jest absolutnie sprzeczne z naturą i to zostało dopuszczone do stosowania. Później się okazało, że skutki są fatalne dla niektórych osób. Możemy mieć do czynienia z taką samą sytuacją w przypadku roślin GMO. Co na to pani Weronika? Pani Weroniko, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim i uczę studentów biotechnologii, właśnie biotechnologii roślin i też o roślinach GMO. Sprawa jest na pewno wielowątkowa. Chciałabym tylko podać dwa przykłady, które jakby mogą trochę uspokoić słuchaczy. Mhm. Po pierwsze, kukurydza w polskich warunkach z niczym się w przyrodzie nie skrzyżuje, bo nie ma wystarczająco blisko spokrewnionej rośliny, więc nie ucieknie do środowiska. To jest jeden przykład. Mhm. A drugi, truskawka, którą teraz wszyscy chętnie jemy, jest absolutnie sztucznym tworem. To jest krzyżówka dwóch innych odmian i powstała się w XVII wieku i do tej pory nie skolonizowała naszych lasów. Nie ma takiej możliwości. Od pomysłu do zaproponowania do sprzedaży rośliny GMO mija około 11 lat. Mhm. Żadna inna żywność nie jest tak dokładnie przebadana i żeby została dopuszczona w ogóle przed komisję, która ją może dopuścić albo odrzucić, musi się różnić tylko jedną cechą od odmiany wyjściowej. I to jest bardzo dokładnie sprawdzane. Dziękuję za ten temat, bo myślę, że to trzeba dyskutować. A ja pani dziękuję, tak, rozmawiać. Ja pani dziękuję za telefon. Pan Adam, panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Dzień dobry słuchaczom. No cieszy mnie, że tak wielu słuchaczy Trójki jest spokojnych, nie daje się manipulować i wyraża podobne do mnie poglądy. Nie boję się GMO, jestem za znakowaniem, ale również dobrze by było, żeby ci oponenci sobie poczytali, co jest z tym, co w tej chwili leży u nas na półkach bez GMO. To wydaje mi się to dużo gorsze, jeżeli sobie odczytają te wszystkie znaczki E, co tam jest dodane, co można dodawać i tym się powinno zająć, bo takich dodatków jest chyba ze 400 w tej chwili, z których wiele jest po prostu truciznami, jak nie większość. Druga rzecz, panie Kubo, gratulacje. I ostatnia. Jest pan, tak, ostatnia. Cieszy mnie taki program jak pan, gdzie pozwala pan się wypowiadać ludziom, którzy się znają na temacie, a nie uprawia demagogii. Także mniej może takich słuchaczy, którzy nie mają o tym pojęcia, a więcej naukowców i tych, którzy się naprawdę na tym znają. Myślę, że tę równowagę zachowujemy i nie deprecjonowałbym w tym wypadku głosu słuchaczy, wszakże są konsumentami. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak na wstępie, to co powiedziała pani wykładowca, nie odmiany, tylko gatunki. Dotyczyło to truskawek. A kolejna rzecz istotna. Wybitni naukowcy twierdzili do niedawna, że azbest jest bezpieczny. W tej chwili okazuje się, że azbest nie jest bezpieczny. Jest jednym z najbardziej niebezpiecznych czynników i substancji. Odnośnie GMO, okres badania jest bardzo krótki. 10 lat to jest tylko 10 pokoleń. Co naprawdę się będzie działo w organizmie, bardzo trudno określić. Dlatego, że wprowadzane są zupełnie obce geny, które nie występują pierwotnie w danym gatunku. Także jakie będą wpływy w terminie późniejszym, jakie będą oddziaływania pomiędzy poszczególnymi genami rośliny, a Przekonamy genami wprowadzonymi... za wiele, wiele lat. Pan Zbigniew jeszcze na koniec. Przepraszam, że kończę, ale audycja zmierza ku końcowi. Pan Zbigniew jeszcze, witam na koniec. Halo? Witam, panie Kubusiu. Ja mam takie pytanie do tych specjalistów odnośnie GMO. Czy oni wiedzą, kto to jest firma Monsanto? Tak, myślę, że tak. Co więcej, słuchacze mają... A wiedzą, do czego ta firma zmierza? Na jakich zasadach działa i jakie ma wpływy na świecie? Przywoływana była wielokrotnie dzisiaj w audycji przez słuchaczy, panie Zbigniewie. Aha, no dobrze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Prawie 10 minut do 13. Renata Struzik, portal Wiadomości Rolnicze. Przede wszystkim rośliny modyfikowane genetycznie są wprowadzane po to, aby producenci tych roślin mogli używać środków ochrony roślin w momencie wegetacji, wtedy kiedy te środki ochrony roślin w tym momencie nie mogą być używane. Czyli w sytuacji, kiedy drzewo, powiedzmy, wydaje owoce, czy kukurydza wydaje plon, nie możemy stosować chociażby glifosatu, który niszczy chwasty. W momencie, kiedy roślina taka jest modyfikowana genetycznie, ten glifosat mógłby być używany. W tej sytuacji nie wiemy, jakie pozostałości tych środków ochrony roślin mogłyby zostać później w żywności, która dostanie się do sklepów i która będzie konsumowana przez nas, przez klientów na całym świecie. Jest to jeden z aspektów, który nie jest jeszcze na tyle zbadany, ponieważ żywność modyfikowana genetycznie nie jest znana nam od wielu lat. Są prowadzone cały czas badania, chociażby też jeśli chodzi o glifosat, cały czas nie jest dokładnie wiadomo, jak bardzo jest on szkodliwy, czy pozostałości, które są w roślinach czy w żywności, będą oddziaływały na nas, powiedzmy, za 20 czy za 30 lat. Jakie to będzie miało konsekwencje dla naszego zdrowia, czy dla zdrowia naszych dzieci czy wnuków. 9 minut pozostało do 13. Ponownie moi goście, pan profesor Piotr Węgleński, genetyk, Uniwersytet Warszawski. Witam pana, panie profesorze. Kłaniam się. I ponownie pan Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich. Pan Rafał Górski pewnie nie uwierzy, a za chwilę wyniki naszego sondażu, bo mówiliśmy o takim sondażu sprzed kilku lat. Otóż dziś na pytanie, czy jest powód, by obawiać się GMO, 73% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 27% uważa, że nie. Polacy zatem w większości chcą takich oznaczeń, jak wynika z naszego dzisiejszego sondażu, obawiają się GMO, czy słusznie, czy niesłusznie o tym rozmawialiśmy. Rozumiem, że Instytut nie przesądza, nie lobbuje za albo przeciw GMO, tylko chce, aby dano wybór. Tak, no my przede wszystkim zachęcamy słuchaczy radiowej trójki do uczestnictwa w tych konsultacjach społecznych, o których pan redaktor powiedział na początku. Pełna informacja o nich jest na stronie naszej internetowej chcewiedzieć.pl i tam może każdy słuchacz, który by brał dzisiaj udział w audycji, może po prostu wejść, zapoznać się, jak ma wziąć udział w tych konsultacjach i myślę, że to jest bardzo ważne. Mamy takie głosy od rządu, z Ministerstwa Rolnictwa, że im więcej obywateli weźmie udział w tych konsultacjach, tym lepiej dla debaty publicznej. Panie profesorze, bardzo przepraszam, ale może wyboru już nie mamy, bo do Europy wolno importować produkty GMO, to jest soja, kukurydza, rzepak, bawełna, ziemniak amflora, burak cukrowy, także tak zwana paszowa pulpa. Czy zatem na półkach również w Polsce mamy produkty z GMO, ale kupując po prostu nie mamy tej świadomości? Tak, no mamy. Tam słyszałem, że jakaś pani mówiła, uprawa roślin GMO skłania do stosowania większej liczby środków ochronnych i pestycydów. To jest nieprawda. Właśnie te modyfikacje polegają genetyczne na tym, żeby roślin nie trzeba było spryskiwać czymkolwiek, tylko one same się bronią przed owadami. Wobec tego ten argument, że trujemy, bo więcej idzie środków ochronnych, to nie jest słuszne. A skoro rozmawiamy o tych argumentach za i przeciw, w Unii Europejskiej wolno uprawiać kukurydzę, o której rozmawialiśmy, tę MON810 odporną na szkodniki, także przemysłowego ziemniaka amflorę. Niektórzy wskazują na badania, które pokazują, że żaden z tych produktów nie ma większych wartości odżywczych, aniżeli tradycyjne odpowiedniki. Przekonuje pana taki argument? Nie, rozumiem, że to jest ziemniak przemysłowy i przypuszczam, że gdyby ta modyfikacja prowadziła do popsucia tej rośliny, żeby była gorsza niż roślina niemodyfikowana, to przecież chyba tylko szaleniec by uprawiał coś takiego, bo nie mógłby tego sprzedać. Ja rozumiem, tylko czasami pada argument, że produkt modyfikowany ma większą wartość odżywczą. Jest to prawda? Na przykład jest taki klasyczny przykład, to jest tak zwany złoty ryż. On zawiera prowitaminę A. Dla całej południowej Azji, gdzie głównym produktem spożywczym jest ryż, na Filipinach, Indiach, Bangladeszu, robiono taką, dodano gen odpowiedzialny za powstawanie prowitaminy A. Mhm. I dzięki temu uratowano praktycznie setki tysięcy ludzi od ślepoty, bo oni mają powszechnie cierpieli na niedobór witaminy A. Panie profesorze, na koniec. W Polsce niebawem żywność wolna od GMO będzie oznaczona. Produkty będą miały znaki czy też informacje niepotrzebne. Nam to jest do szczęścia? Wie pan, jeżeli komuś to zrobi przyjemność, to tak, ale wydaje mi się, że to jest ciągle podsycanie jakiejś takiej niechęci, jakichś zabobonów. Jak ja widzę w sklepie produkty, które się nazywają ekologiczne, konia z rzędem, prawda, temu, kto powie, dlaczego na czym ten jest ekologiczny, a inny nie. Ja rozumiem, że, nie wiem, kury z wolnego wybiegu, a na przykład kury z chowu klatkowego, to jest różnica, ale w ogromnej większości wypadków te genetycznie modyfikowane są najczęściej lepsze niż niemodyfikowane, a w każdym razie takie same. Natomiast ekologiczne i nieekologiczne też najczęściej nie ma między nimi żadnych różnic. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Wcześniej pan Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich, przed chwilą profesor Piotr Węgleński, genetyk Uniwersytet Warszawski. Tyle na dziś. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz za najnowszy wodoodporny głośnik Bluetooth marki Sony z podświetleniem i 12 godzinami odtwarzania zapłacisz jedynie 449 zł, oszczędzając 50 zł. MediaMarkt.pl. Praca pod presją czasu, natłok problemów, obowiązki domowe. To potencjalne przyczyny stresu. W walce ze stresem należy sięgnąć po coś więcej niż sam magnez. Dlatego polecam Neomax Stress. Neomax Stress zawiera magnez o wysokiej jakości, a do tego wyciąg z ziela melisy, która ułatwia odprężenie, oraz wyciąg z szyszek chmielu, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress to najlepsze znane mi rozwiązanie. Neomax. Taki powinien być magnez. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Poeto,